teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 3 kwietnia, jest 18. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef NATO mówi, że popiera plan pokojowy prezydenta Ukrainy, ale jak dodał Putin, nie szykuje się do pokoju. Przy grobie Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie modlił się prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia to słowo, nagrodzone na festiwalu w Wielkiej Brytanii. Sekretarz generalny NATO powiedział, że popiera plan pokojowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale jak dodał prezydent Władimir Putin, nie szykuje się do pokoju. Jens Stoltenberg mówił o tym przed dzień spotkania ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli, podczas którego odbędzie się posiedzenie Komisji NATO-Ukraina. Szef Sojuszu powiedział, że plan pokojowy ukraińskiego prezydenta opiera się na zasadach leżących u podstaw Karty Narodów ONZ. Stanowi on podstawę dla sprawiedliwego i trwałego pokoju, jednak nie ma żadnych oznak, żeby prezydent Putin przygotowywał się do pokoju. On przygotowuje się na więcej wojny. Dlatego jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji, aby działać tak jak do tej pory i wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Sojusznicy dostarczyli 65 miliardów euro pomocy wojskowej. Cieszę się, że na Ukrainę zaczęły docierać nowoczesne czołgi oraz inne pojazdy opancerzone. To może mieć realne znaczenie na froncie i pozwolić siłom ukraińskim na wyzwolenie większego terytorium. Szef NATO powiedział, że wsparcie wojskowe sojuszników dla Ukrainy jest obliczone na długi okres. Dodał, że jutro ministrowie rozpoczną pracę nad stworzeniem wieloletniego programu dla Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką złożyli kwiaty i modlili się przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Wczoraj minęła 18. rocznica śmierci papieża Polaka. Grób świętego Jana Pawła II w Watykanie to stały punkt wizyt polskich polityków podróżujących do wiecznego miasta. Ale jak podkreślał prezydencki minister Marcin Przydacz, w sytuacji aktualnych dyskusji wokół postaci świętego Jana Pawła II gest prezydenta ma szczególne znaczenie. Dla pana prezydenta jest to postać, jak myślę, dla większości, czy chcę twierdzić, dla zdecydowanej większości, czy dla wszystkich Polaków, postać wybitna pod względem historycznym, ale także oczywiście jako przywódca religijny. A wczoraj w rozmowie z TVP Info prezydent mówił, że wspomina świętego Jana Pawła II jako człowieka nienaruszalnej wiary, wielkiego kapłana, ale też polityka, który, jak zaznaczył Andrzej Duda, nigdy nie zapomniał o Polsce. Z Rzymu Karol Darmoros, Polskie Radio. Na budynku siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie zawisł billboard z wizerunkiem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i postulatami organizacji C40 Cities, do której należy miasto. Rekomenduje ona m.in. całkowity zakaz transportu samochodowego czy ograniczenie liczby lotów do 1 na 3 lata. Zdaniem PiS jest to rzeczywisty program Platformy Obywatelskiej. Europoseł PiS Tomasz Poręba mówi, że propozycje stowarzyszenia C40 zabierają ludziom wolność. To jest program Platformy Obywatelskiej, który musi być również bardzo mocno i szeroko przekazany opinii publicznej. I my to będziemy robić konsekwentnie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Ruszamy z taką akcją informacyjną o tym, jaki jest naprawdę program Platformy Obywatelskiej. Jaki on jest, widzicie Państwo za nami, na tej ścianie tutaj, gdzie widzicie Państwo te wszystkie propozycje, które są propozycjami Rafała Trzaskowskiego, Platformy Obywatelskiej, które zmierzają właśnie do tego, żeby zabrać Polkom i Polakom wolność. Organizacja C40 rekomenduje, aby w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, między innymi całkowicie ograniczyć spożycie mięsa i nabiału czy poruszanie się samochodami. Prezydent stolicy tłumaczył, że to rekomendacja, a nie zobowiązania. Zapewniał, że chce, aby mieszkańcy odżywiali się zdrowo i nie marnowali jedzenia, ale nic nie jest nakazywane, w tym przechodzenie na dietę wegańską. Słuchowisko Teatru Polskiego Radia to słowo Marty Rebzdy zdobyło pierwszą nagrodę na tegorocznym festiwalu UK International Audio Drama Festival w brytyjskim Canterbury. Opowiada ono o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie okupacji niemieckiej. Reżyser Waldemar Modestowicz zwrócił uwagę m.in. na artystyczną stronę słuchowiska, w tym muzykę skomponowaną przez Piotra Mossa i chór wyśpiewujący fragmenty niemieckich dokumentów. Piotruś wymyślił muzykę, ale też wymyślił właśnie te męskie chóry, które wyśpiewały nam te fragmenty niemieckich dokumentów, które zapoczątkowały, a potem towarzyszyły tej akcji wysiedlania ludzi, przemieszczania mas ludzkich do obozu, do przesiedlenia, do zagłady w gruncie rzeczy. To musiała być też aktorska interpretacja. W związku z tym poszukaliśmy śpiewających aktorów podczas tych nagrań. No wszyscy mieliśmy takie poczucie, że robimy coś fajnego, niecodziennego, nieprzeciętnego. W słuchowisku wystąpili m.in. Danuta Stenka, Anna Dereszowska, Leon Harewicz i Piotr Grabski. Grabowski. To słowo powstało w Teatrze Polskiego Radia i miało swoją premierę 27 listopada 2022 roku na antenie programu pierwszego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy straszą zimą, bo napływa arktyczne powietrze z północy. Nocą od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2. Najwyższa temperatura na wybrzeżu do zera. Jutro z samego rana słonecznie, ale w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać miejscami śnieg. Na północnym zachodzie po południu także śnieg z deszczem. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, plus 1 na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 3 stopnie w centrum, do 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po 18. Już za chwilę trójkowy komentarz dnia. I can see no way. Florence and the Machine w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 10 minut po godzinie 18. Teraz Dariusz Wieczorkowski i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a gościem trójkowego komentarza dnia jest dziś wiceprzewodniczący Nowej Lewicy, poseł Krzysztof Śmiszak. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Przed nami w tym tygodniu wizyta w naszym kraju ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i od tego wątku zaczynamy nasze spotkanie. O czym świadczy ta wizyta, panie pośle, i co nam właściwie pokazuje, co nam daje do zrozumienia? No to jest niezwykle istotna wizyta, niezwykle symboliczna wizyta, która pokazuje tylko jedno, że dziś Polska i Ukraina to jest tak naprawdę tandem, którego nie można rozerwać. To jest tandem, który się nawzajem wspiera. No Polska głównie wspiera Ukrainę, ale ja bym chciał, bardzo bym chciał, żeby ta wizyta była też takim potwierdzeniem tego, że Polska jest i chce być nadal adwokatem interesów Ukrainy w Europie i na świecie. Chciałbym, żeby ta wizyta podkreśliła nasz sojusz, ale żeby Polska stała się wiarygodna w działaniu na rzecz na przykład przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, na przykład na rzecz mobilizacji kolejnych krajów w Europie i na świecie w odniesieniu do pomocy militarnej. Na przykład chciałbym, żeby Polska była takim adwokatem oddłużenia Ukrainy czy zniesienia długu zagranicznego Ukrainy, który w ten sposób to działanie mogłoby wzmocnić finansowo to państwo. Chciałbym, żeby Polska była takim krajem, który jest postrzegany przez Ukraińców nie tylko jako bezpieczna przestrzeń dla ludzi uciekających przed bombami, ale także jako skuteczny adwokat interesów. Niestety obawiam się jednego, że Polska, która stara się, czy polskie społeczeństwo, które bardzo daje radę, które zainwestowało gigantyczny wysiłek w to, żeby pomóc uciekającym Ukraińcom przed wojną, że niestety, ale Polska, która jest skłócona w Europie, która traci swoje znaczenie w Unii Europejskiej, która niestety, ale no nie jest w stanie nawiązywać trwałych sojuszy. Ale dużo wątków, panie pośle, pan wrzuca. Takim adwokatem może nie być skutecznym. Chciałbym, żeby to się szybko zmieniło. Trochę pan wyprzedził w pewnym sensie, wrzucając właśnie tych kilka wątków przed sekundą na antenie, moje kolejne pytanie, bo tak się zastanawiam, o czym panowie prezydenci obu krajów właśnie w naszej stolicy w Warszawie powinni w cztery oczy porozmawiać, co powinno być priorytetem? Moim zdaniem jest kilka kwestii. Po pierwsze, takie dalekosiężne. Uważam, że dzisiaj jest ten moment, żeby Polska zaczęła się dzielić dobrymi praktykami i doświadczeniem, jak do Unii Europejskiej dołączyć. Chciałbym, żebyśmy jako Polacy byli tą pierwszą przystanią dla Ukrainy, albo inaczej, żebyśmy byli takim przewodnikiem dla Ukrainy, jak do Unii Europejskiej dołączyć. I mamy przecież swoje doświadczenia, mamy przecież doświadczenie swoich reform legislacyjnych, reform gospodarczych i społecznych, które zaowocowały w 2004 roku wstąpieniem Polski do Unii. I marzyłbym o tym, żeby Polska była takim adwokatem, czy takim lobbystą Ukrainy w Unii Europejskiej, jak wkroczyć na szybką ścieżkę. Bo to, że Ukraina złożyła swoje dokumenty i ten proces przystąpienia został rozpoczęty, nie oznacza, że on nastąpi szybko. Pamiętajmy, że Turcja kilkadziesiąt lat temu złożyła wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej i nic z tego na razie nie wynika, z uwagi na pewne wewnętrzne turbulencje. Natomiast ja uważam, że dzisiaj Polska i Ukraina powinny ze sobą nawiązać taki sojusz, aby w Unii Europejskiej rozpoczęło się w ogóle myślenie, jak Ukraina powinna na tę szybką ścieżkę wstąpienia do Unii Europejskiej wejść. Druga sprawa to jest to, o czym powiedziałem. Dzisiaj gigantycznym problemem dla Ukrainy, problemem, który w pewien sposób ogranicza możliwości militarne Ukrainy, ale także wykrwawia budżet ukraiński, to jest obsługa zadłużenia zagranicznego. To są miliardy euro, które Ukraina co roku spłaca międzynarodowym wierzycielom. Uważam, że jeśli Polska chce być wiarygodnym adwokatem interesów Ukrainy, to powinniśmy jako Polska właśnie na arenie międzynarodowej Narodowej podjąć tego typu działania. Po trzecie, no to, że mamy koalicję... Po trzecie, ale już ostatnie, panie pośle. Po trzecie, mamy koalicję czołgową, mamy koalicję wspierania militarnego Ukrainy. Uważam, że nie możemy odpuścić tematu i w najbliższą środę prezydent Zełenski powinien przekazać swoje dalsze oczekiwania, a Polska powinna być pasem transmisyjnym oczekiwań Ukrainy i przekazywać je dalej na Zachód. To zmieniamy temat. W weekend odbyła się konwencja programowa Lewicy. Była mowa o mieszkaniach, była mowa o podwyżce płac w sektorze publicznym, ale też kilka innych zagadnień. Mnie natomiast interesuje, co dalej z 500+, bo to świadczenie nie rozwiązało problemu coraz mniejszej liczby urodzeń w naszym kraju. Jak sobie poradzić z tym zagadnieniem, pana zdaniem? No ewidentnie 500+ nie spełniło swojego demograficznego oczekiwania i to jest program, który po prostu jest jednym ze świadczeń socjalnych, a nie jest programem, który zachęca młodych ludzi do zakładania rodziny, więc my mówimy coś innego. My odchodzimy od tego myślenia, że jak damy pieniądze ludziom, to nagle tutaj demografia wystrzeli w górę. My proponujemy, na przykład zamiast babciowego, proponujemy żłobkowe, czyli budowanie żłobków i przedszkoli, głównie żłobków, infrastruktury, bo wiemy, i to się już sprawdziło na całym świecie, jeśli kobiety, jeśli młode rodziny wiedzą, że po urodzeniu dziecka jest infrastruktura, która może przejąć funkcję opiekuńczą, a osoby mogą wrócić do pracy, kobieta może wrócić szybko do pracy, to takie rodziny będą decydowały się na dzieci. Panie redaktorze, jeden rok funkcjonowania babciowego zaproponowane przez Tuska zapewniłoby 1000 żłobków w całej Polsce. W 2 lata zamknęlibyśmy problem dostępu do żłobków w całej Polsce, bo właśnie w około... Ale to jest inny problem, że wejdę w słowo, przepraszam, bo politycy mówią o żłobkach i przedszkolach, ale odpowiedzialność jest rozmyta między państwo a samorządy. Może czas naprawdę to zmienić i dopiero jak to się zmieni, to będziemy mogli efektywniej zarządzać tym odcinkiem. No, oczywiście ma pan redaktor rację, tylko wszystko rozbija się o pieniądze i o normalne czy rozumne wydawanie tych pieniędzy. No, wydaje mi się, że część pieniędzy, które dzisiaj są plany do wydawania, tak naprawdę ktoś, nie wiem, czy na Nowogrodzkiej, czy na Wiejskiej, czy przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie podejmuje te decyzje bez planu, bez pomyślenia i bez jakiejś szerszej wizji. Lewica stawia na silne usługi społeczne, publiczne i dostęp do żłobków, dostęp do przedszkoli jest dzisiaj tak ograniczony, że jest to hańbą dla polskiego państwa, które po 30 latach transformacji nie potrafiło zapewnić podstawowej opieki dla rodzących się dzieci. No ja przypomnę, że 2/3 gmin w Polsce nie ma dostępu do żłobka. Jaki to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości? Jaki to jest w ogóle sukces ostatnich 30 lat demokracji, że nie zdecydowaliśmy się na inwestowanie pieniędzy tam, gdzie one są naprawdę potrzebne. Lewica także w niedzielę przedstawiła bardzo konkretny program. Zamiast dosypywać pieniędzy bankierom, zamiast dosypywać pieniędzy deweloperom, my proponujemy te pieniądze przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe z tanim czynszem to na wynajem. To się zatrzymajmy tu na chwilę, okay, panie pośle. Bo obiecujecie ten program budownictwa społecznego i rozumiem stąd potrzeba powołania nowego ministerstwa, czyli ministerstwa właśnie mieszkalnictwa. Dlaczego to właśnie wam ma się udać? Dlatego, że to jest zupełnie inna filozofia i inne podejście do kwestii mieszkaniowych. Ja nie wiem, czy pan redaktor dzisiaj zauważył, jaki jest jeden z głównych newsów w prasie biznesowej. A no właśnie, że ceny mieszkań już znowu poszły w górę. Dlaczego? Dlatego, że deweloperzy poczuli, że polski rząd zamierza dopłacać do kredytów mieszkaniowych. Czyli poczuli pismo nosem i metr kwadratowy mieszkania znowu poszedł w górę, bo będzie stabilne źródło finansowania z publicznych pieniędzy, prywatnych inwestycji. My ten stolik chcemy wywrócić. My ten stolik wywrócimy i dlatego te pieniądze plus dodatkowe obligacje z Banku Gospodarstwa Krajowego chcemy przeznaczyć na dotacje dla samorządów, czyli rząd będzie płacił samorządom, samorządy będą budowały pod jednym warunkiem, że te mieszkania nie zostaną za chwilę sprzedane na prywatnym rynku, żeby były w zasobie samorządowym. Udało się w Kopenhadze, udało się w Wiedniu, uda się także w Warszawie, w Świdnicy i we Wrocławiu. Jest pan przekonany? Jestem przekonany, dlatego że to jest zupełnie inna filozofia, zupełnie inne podejście i jeśli damy Polakom taką możliwość mieszkania w mieszkaniu z tanim czynszem na wynajem, mieszkaniu w zasobach samorządów, to Polacy będą w takich mieszkaniach mieszkali i będą się bili o takie mieszkania. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy poseł Krzysztof Śmiszek był gościem Trójkowego Komentarza Dnia. Pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. To Trójka, audycja popołudniowa, 20 minut po 18. Brian Adams w audycji popołudniowej. Ja przypomnę, dziś mówimy m.in. o patodeweloperce. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba wsłuchać się w potrzeby mieszkańców i w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniać to, co potrzeba wszystkim mieszkańcom naokoło. Bardzo ważną sprawą jest zrobienie w końcu porządku również z tą ustawą Lex Developer, no, gdzie jest to ewidentnie wykorzystywane do tego, żeby zwiększać jak najbardziej zyski deweloperów. Państwa głosy w tej sprawie dwie dwójki i siedem trójek. 24 minuty po 18. Sięgamy po kolejne nagranie z listy przebojów trójki. Ostatnio na miejscu 30. Chip Tobacco. Jestem sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, a świat dalej kręci się. Względem mnie

Droga krajowa nr 92, korek w Swarzędzu, w Poznaniu, między Jeżycami a Przeźmierowem i w Tarnowie Podgórnym. Na krajowej trasie nr 91 spowolniony jest ruch między Świeciem a Chełmnem. Trasa S86 od zjazdu z autostrady A4 po Sosnowiec, korek. Trasa nr 79 między Jaworznem a Chrzanowem, spowolnienia i korki. Droga krajowa nr 70 na odcinku Skierniewice, Zawady, w miejscowości Pamiętna na 31 kilometrze zderzenia auta osobowego z busem. Niestety w wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć, a droga nr 70 na swym 31 kilometrze została zablokowana. Krajowa trasa nr 28 między Sowlinami a Limanową, korek w obu kierunkach. Wszystkim podróżującym, ale i spacerującym ostrożności. Radio Nawigator Trójki. Po 18.30 czas na skrót serwisu Trójki. I Artur Ewertowski. Sekretarz generalny NATO powiedział, że jutro Finlandia oficjalnie przystąpi do sojuszu, będzie jego pełnoprawnym krajem członkowskim, a jej flaga znajdzie się na maszcie przed kwaterą główną. Wejście Finlandii do NATO było możliwe, bo procedura ratyfikacyjna dokumentów akcesyjnych została zakończona. Ostatnim krajem, który to zrobił, była Turcja. To historyczny dzień, to wielki dzień dla sojuszu. Przystąpienie Finlandii do NATO sprawi, że będzie ona bezpieczniejsza, skomentował Jens Stoltenberg. Turcja nadal wstrzymuje wejście Szwecji do sojuszu. Japonia kupuje od Rosji ropę naftową powyżej limitów cenowych nałożonych przez społeczność międzynarodową, informuje The Wall Street Journal. Została ona ustalona na $60 za baryłkę. Jednak Japonia uzyskała od Stanów Zjednoczonych zgodę na zakup powyżej limitu. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy tego roku Japonia sprowadziła niemal 750 tysięcy baryłek ropy w cenie około $70 za baryłkę. Japonia zwiększyła też ilość gazu ziemnego kupowanego w Rosji. Japonia, która właściwie nie posiada własnych źródeł takich surowców, jest zmuszona do ich zakupu z zagranicznych źródeł. Speaker Izby Reprezentantów Kevin McCarthy zapowiedział, że wraz z grupą kongresmenów z obydwu partii spotka się z prezydentem Tajwanu Tsai Ing-wen w bibliotece prezydenckiej Ronalda Reagana w Kalifornii. Tajwańska prezydent wygłosi też przemówienie w tym samym miejscu. McCarthy potwierdził w ten sposób pojawiające się od tygodni doniesienia. W reakcji na spodziewane spotkanie Chiny już wcześniej zapowiedziały, tu cytat, stanowczą odpowiedź. Z kolei rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby stwierdził, że nie ma powodu, by Chińczycy reagowali przesadnie. To był serwis Trójki. Arktyczne powietrze napływające z północy sprawi, że tej nocy przymrozki w całym kraju od minus 7 stopni w rejonach podgórskich, w większości regionów od minus 5 do minus 2, a najwyższa temperatura choć też ledwo, ale jednak pod kreską na wybrzeżu. Jutro z samego rana słonecznie, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać i to nie tylko deszcz, bo miejscami śnieg na północnym zachodzie, po południu także śnieg z deszczem. No i wysoko w Sudetach wiatr porywisty, powodujący zamiecie śnieżne, poza tym słaby i umiarkowany. Jutro od minus 2 stopni na Pogórzu, na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu plus 1, 3 stopnie w centrum, a 5 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa dziś między innymi o zmianach w przepisach, jeśli chodzi o deweloperów i o tę patologię, jak to niektórzy mówią, patodeweloperce. Dwie dwójki i 7 trójek. Nikt nie zawarł wcześniej chyba umowy, że będzie mieszkanie bez określenia wielkości, że teraz narzekają, że mają tam 9-16-metrowe czy coś. No po prostu mieszkania, które mi nie odpowiada, się nie kupuje. I trzeba czytać umowy, także państwo dopowiadają mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Ale są i mądrości niezmienne od lat. Dwie dwójki i 7 trójek telefonicznie. Czasne, ale własne, bo takie hasło stare, znane i myślę, że cały czas aktualne. I też pewnie potwierdzające, dlaczego właśnie kupujemy takie, a nie inne, co zresztą państwo wcześniej mówili, bo na takie nas stać, 9-metrowe apartamenty udające mieszkanie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 25 minut 19, już za chwilę podsumowanie dnia. The fury's breathing down your neck. Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button, nap. R.E.M. w audycji popołudniowej za 22 minuty 19. Jak ten tydzień pędzi? Podsumowanie dnia. I zapraszam, Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy, którzy zajmują się produkcją pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek i wykorzystują do prowadzenia działalności piec ogrzewany paliwem gazowym, będą mogli korzystać z preferencyjnych stawek za gaz, przekazał ZUS. Wnioski o stosowanie ceny maksymalnej 200 zł i 17 groszy za megawattogodzinę można złożyć tylko przez platformę usług elektronicznych ZUS, a do wniosku należy dołączyć fakturę za gaz. Czterokrotny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii do roku 2040 zakłada zaktualizowana polityka energetyczna Polski. Jak mówi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, niemal 3/4 energii ma pochodzić z OZE i z energetyki jądrowej. Jeżeli dodamy odnawialne źródła energii i energetykę jądrową, w 2040 możemy mieć 74% mocy zainstalowanej z jednoczesną produkcją 73%. Pogorszenie indeksu PMI dla przemysłu w marcu zakończyło 4-miesięczną serię jego wzrostu. Jak wskazali analitycy PKO BP, kolejne miesiące mogą stać pod znakiem słabego popytu krajowego i globalnego przetwórstwa. Indeks największych spółek zyskał dziś prawie procent. Dolar kosztuje 4,29 zł, euro 4,67, frank szwajcarski 4,70, a funt brytyjski 5,31 zł. Podsumowanie dnia. A teraz naszym gościem jest Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Co roku w Polsce setki tysięcy pojazdów zmieniają właściciela i bez względu na to, czy to jest sprzedaż, darowizna, czy też jakaś inna forma przeniesienia praw własności, to strony takiej transakcji powinny pamiętać o obowiązkach, jakie mają. Państwo o tym przypominają. Przede wszystkim zarówno sprzedający, jak i kupujący musi transakcję zgłosić do urzędu, czyli do Wydziału Komunikacji. A dlaczego to takie ważne? A ważne dlatego, że jeśli ten, który zbywa, czyli traci to prawo własności na rzecz nowej osoby, tego nie zgłosi, no to wszystko, co dzieje się z tym pojazdem później, po fakcie, po dacie zbycia, może obciążać jego historię. Tu rozmawiamy zwłaszcza o naruszeniach potencjalnych przepisów ruchu drogowego, które będą co prawda wykonane czy poczynione przez tego nowego nabywcę, ale w braku zgłoszenia tego do urzędu, tak jak pani redaktor wspomniała, no mogą obciążyć tego zbywcę. No i wtedy jest kłopot. Mogą być na pewno wyższe niż kary za to niezgłoszenie, bo te kary to raptem mówię oczywiście w cudzysłowie, bo każdy pieniądz się liczy, ale to 200 do 1000 zł, a mandaty mogą być dużo wyższe teraz. Oj, dużo wyższe, tak. Plus punkty jeszcze. Nie zapominajmy, oprócz wymiaru tego finansowego, wymiar punktowy, który też może zaważyć na naszej historii jazdy, no i uprawnienia, które posiadamy. Sprzedający ma jeszcze jeden ważny obowiązek, a mianowicie chodzi o zgłoszenie do ubezpieczyciela. A no właśnie, o ile w tym pierwszym przypadku obydwie strony mają 30 dni na zgłoszenie tego do właściwego Wydziału Komunikacji. Ustawa mówi o staroście, ale wiadomo, oczywiście tutaj ramieniem starosty jest Wydział Komunikacji. O tyle w przypadku zbywcy, tu nabywca nie ma tego obowiązku, zbywając pojazd, jesteśmy zobowiązani, to nie jest dobrowolne, jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi w ciągu 14 dni od daty zbycia pojazdu. Po co? Ano również po to, żeby uniknąć kłopotów finansowych. Dlaczego? Dlatego, że ubezpieczyciel, nie wiedząc o tym, że ten pojazd był zbyty, no dalej będzie po pierwsze kontynuował ochronę tego pojazdu, ale na przykład w przypadku płatności ratalnych będzie dochodził chociażby reszty rat, które zostały do zapłaty. W związku z tym sami w wyniku tego, że nie zgłosimy jako zbywcy faktu tego ubezpieczycielowi, no możemy ryzykować to, że ubezpieczyciel będzie od nas czegoś dochodził, do czego zresztą i ma prawo, i ma to sens, no bo skąd ma wiedzieć, że nie jesteśmy właścicielem danego pojazdu. A polisa OC jest po pierwsze obowiązkowa, a po drugie odnawia się automatycznie co do zasady. Tak jest, jak najbardziej tak. Odnawia się automatycznie co do zasady i jest obowiązkowa. My o tym często zapominamy. To jest, proszę Państwa, obowiązek ustawowy. My musimy mieć ważną polisę i kontynuować jej posiadanie. A często zdarza się tak właśnie i taka jest przyczyna tego, że występuje ten brak polisy OC, właśnie zaniechanie tego obowiązku, o którym pan przed chwilą mówił. Tak, widzimy to po stronie głównie nabywców tych pojazdów, które są nabywane i które korzystają z polisy poprzedniego posiadacza. To według danych funduszu jest najczęstsza przyczyna. To plus oczywiście niepełne opłacenie składki, bo to o tym też warto przypomnieć, ale tak, to jest najczęstsza przyczyna. Ona bierze się stąd, że tego automatyzmu nie ma w momencie, kiedy my sobie, kiedy my nabywamy samochód, to mamy tak naprawdę jako nabywca dwie opcje, z których możemy skorzystać. Opcja pierwsza, albo jeździmy do końca ważności okresu tej poprzedniej polisy, tej wystawionej jeszcze na zbywce, no i ona wtedy na nas automatycznie się nie przedłuży, co oznacza, że trzeba zadbać zawczasu o jej kontynuację, tak? No i możemy też, druga opcja, wypowiedzieć ją, bo z jakichś powodów nie chcemy korzystać z polisy poprzedniego właściciela, ale wtedy również, i to jest bezwzględny obowiązek, trzeba pamiętać o tym, że ten pojazd trzeba ubezpieczyć tak, żeby ta ochrona była non-stop i była kontynuowana. No właśnie, to jest ciekawe, że ubezpieczony musi być nawet pojazd, z którego korzystamy okazjonalnie, raz w tygodniu na przykład, gdzieś nim wyjeżdżamy, prawda? Tak, tutaj okazjonalność, czy jakby częstotliwość użytkowania pojazdu nie ma żadnego znaczenia, bo jeszcze raz, zgodnie z prawem, które nas wszystkich jako posiadaczy, jako kierujących w ogóle pojazdami obowiązuje, pojazd, który został wprowadzony do ruchu, jest zarejestrowany, co do zasady, ale to jest prawie 100%, zaraz powiem o tych brakujących prawie, musi być się ubezpieczony. A teraz o tych wyjątkach, ale radziłbym się na nich nie skupiać. Generalnie jest tak, że to, czym wyjeżdżamy na drogę, zostało wprowadzone do ruchu, jest zarejestrowane, musi być ubezpieczone. Wyjątki, pojazdy historyczne, natomiast wciąż jest to margines. Pojazdy historyczne i innego rodzaju pojazdy, ale zostawmy to specjalistom. My, wsiadając w jakikolwiek pojazd i wyjeżdżając na drogę, musimy sprawdzić ubezpieczenie, czy ono jest. Musi ono być ważne, bo to też może sporo kosztować, dlatego że po pierwsze mamy kary, jakie państwo mogą nakładać na tych właścicieli pojazdów, a te kary z roku na rok są coraz wyższe ze względu chociażby na to, że zależą w jednej części od wysokości płacy minimalnej, a ta rośnie. Tak, dokładnie. To jest jedno ryzyko. Mało tego, my nawet, tak jak pani redaktor powiedziała, że możemy nałożyć te opłaty, my musimy je nałożyć. My jesteśmy powołani do tego, żeby zapewniać szczelność systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce. Czyli po to, żeby każdy z nas, wyjeżdżając na ulicę, wiedział, że w razie czego będą, w razie szkody, mówmy wprost, będą pieniądze na to, żeby pokryć tę szkodę. No i dlatego wszyscy musimy być ubezpieczeni. Po prostu. No właśnie, czyli kary grożą, a po drugie, no też mogą być niestety jakieś zdarzenia drogowe wydarzyć się i wtedy te koszty mogą być jeszcze wyższe. A no właśnie, i tu jest chyba największe miliony ryzyko. Chyba. Tak, tu jest największe ryzyko, bo jeśli sobie powiemy, że w Polsce rocznie około 20 tysięcy, inaczej, my w chwili obecnej prowadzimy 20 tysięcy postępowań, w których sprawcy poruszający się nieubezpieczonymi pojazdami mają do zwrotu łącznie około 340 milionów złotych. Jeśli sobie weźmiemy, że średnio taka kwota regresu, bo tak go nazywamy precyzyjnie, czyli tego roszczenia zwrotnego do sprawcy, o którą my musimy wystąpić, no chociażby po to, żeby te pieniądze były w puli dla wszystkich, to jest około 20 tysięcy złotych. A teraz zestawmy to ze średnią ceną polisy. Czyli potencjalnie mam 20 tysięcy do zwrotu, jeśli uderzę w czyjś samochód nieubezpieczonym moim pojazdem. Zresztą myślę, że każdy ze słuchaczy wie, ile kosztuje dzisiaj lakierowanie jednego elementu albo wymiana błotnika, lusterka, zbitej szyby czy przedniego pasa. To są tysiące złotych, to nie są setki, to są tysiące. No i teraz uwaga, zestawmy to z ceną polisy średnią OC. No jest różnica spora. Na pewno. To już każdy może sobie porównać. Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiała Sylwia Zadrożna, a było to... Podsumowanie dnia. Sporo było o liczeniu. To teraz jeszcze państwo o przeliczeniu kosztów energii z metrów sześciennych na kilowaty. jest tak zwany współczynnik konwersji z metrów sześciennych na megawaty, właściwie na kilowaty. 11 razy cena za kilowat, czyli tam 0,20 kWh, to się równa cena za metr sześcienny. Oczywiście jest to skomplikowane, ale podobno giełdy światowe przeszły na megawattogodzinę i dlatego jest ta cena za megawattogodzinę 200 zł, czyli 20 groszy za kilowattogodzinę. A, prościzna, już sobie tutaj wynotowałem. Współczynnik konwersji. No na razie tyle, resztę sobie doczytam. Bardzo panu dziękuję. Za 12 minut 19. Zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Mocą dobrych wspomnień znów oddycham, to jest mój dzień. Dlatego biorę wolne od życia ku chwale spontaniczności. Łapię chwilę nie ufając przyszłości. To idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. Teraz wszyscy łapy kurwo. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to wasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Umiem się w tą chwilę, na których warto żyć. Uwierz, że masz siłę przebić się przez mur swych słabości. Idealny moment, żeby poczuć znów energię ludzi, których rozumiesz bez słów. Do wszystkich świata stron wysyłam tę energię. To jest nasze przebudzenie, bo poza granicami rzeczywistości poszerzamy kręgi świadomości. Z bandą trwały dłużej niż trasa LA Bangkok. Wyzostały w głowie jak pierwszy raz. To dla mnie priorytet i wierz mi brat. Pierwszyć hajs to nie problem, kiedy uśmiechasz się jak na reklamach Colgate. I oby tak dalej, a ten kawałek będzie stale nakręcał cię jak zegarek. B przejdą ci ciary, jakbyś odpalił przez te gitary i nie do wiary. Kolumny płoną, a dźwięki ulepszą ci niczym dłomo. Powiedz ciomom, nie rzucą na luz jak pasję na lupa. Nie gorzką delup, to życia nie podchodź poważnie za nas. To ataką i trafi jak ostatnią. Takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Ja wiem, że takie chwile jak te nie zdarzają się zbyt często. Takie chwile jak te to nasze zwycięstwo. Narek w audycji popołudniowej jeszcze w sprawie patodeweloperki. To, o czym mówimy, to jest przeciwdziałanie skutkom, a potrzeba przeciwdziałać przyczynom. A przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że coraz więcej ludzi przeprowadza się z małych miejscowości do dużych i trzeba ten trend powstrzymać albo wręcz odwrócić i wtedy nie będzie takiego problemu. Okazało się, że można siedzieć za granicą i pracują zdalnie i nie ma takiej potrzeby, żeby wszyscy mieszkali w dużych miastach. Zapraszamy do Trójki. Wyższe raty kredytów, euro, drożyzna i wysokie bezrobocie to zdaniem PiS propozycje dla Polaków, jakie mają politycy Platformy Obywatelskiej. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że licytacja na propozycje polityków opozycji nie ma sensu, a wiele z obietnic jest bez pokrycia. Więcej Aleksander Ziemiańczyk. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił, że skutkiem rozwiązań proponowanych przez polityków PO byłby wzrost bezrobocia. Wielokrotnie eksperci, którzy wspierają Platformę Obywatelską, mówią, że są to elementy korzystne, wyższe rady kredytów korzystne i potrzebne z punktu widzenia polskiej gospodarki w tym trudnym czasie. Eurodrożyzna to również jest pewien pomysł polityków Platformy, który chcą wdrażać w najbliższych latach. No i oczywiście skutkiem tych rozwiązań, które proponują, będzie zapewne bezrobocia. Szef Rządowego Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski powiedział, że politycy powinni skupić się na kształtowaniu programów, które rozwiązywałyby problemy społeczne, a nie na emocjach. Maliszewski zwrócił uwagę na propozycję PO dotyczącą kredytu na 0%. Jego zdaniem takie rozwiązanie znacznie obciążyłoby budżet państwa. Taki kredyt kosztowałby państwo ogromne pieniądze, adresowany byłby do wąskiej grupy. Chodziło tylko o to, żeby przykryć, odwrócić uwagę od naszego rozwiązania bezpieczny kredyt na mieszkanie. Także Lewica składa swoje propozycje. Inwestycje w odnawialne źródła energii, mieszkaniówkę i produkcję leków oraz 20% podwyżki w budżetówce to niektóre z propozycji gospodarczych, które w niedzielę zaprezentowała Lewica. Ugrupowanie chce też, aby zmiany prawne w zakresie podatków wchodziły w życie dopiero pół roku od ich uchwalenia. Jednocześnie krytykuje postulaty Platformy Obywatelskiej, m.in. tzw. babciowe. Babciowe powiela stereotyp, że to kobieta powinna zajmować się dzieckiem, a nie możemy zawsze od nich tego oczekiwać, uważają politycy Lewicy. Lewicowe pomysły Platformy Obywatelskiej i innych środowisk krytykuje natomiast Prawo i Sprawiedliwość. Na budynku siedziby PiS w Warszawie zawisł billboard z wizerunkiem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego i postulatami organizacji C40 Cities, do której należy miasto. Rekomenduje ona m.in. całkowity zakaz transportu samochodowego czy ograniczenie liczby lotów do jednego raz na 3 lata. Zdaniem PiS jest to rzeczywisty program Platformy. Europoseł tej partii Tomasz Poręba mówi, że propozycje stowarzyszenia zabierają ludziom wolność. To jest program Platformy Obywatelskiej, który musi być również bardzo mocno i szeroko przekazany opinii publicznej. I my to będziemy robić konsekwentnie w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. Ruszamy z taką akcją informacyjną o tym, jaki jest naprawdę program Platformy Obywatelskiej. Jaki on jest, widzicie państwo za nami, na tej ścianie tutaj, gdzie widzicie państwo te wszystkie propozycje, które są propozycjami Rafała Trzaskowskiego, Platformy Obywatelskiej, które zmierzają właśnie do tego, żeby zabrać Polkom i Polakom wolność. Organizacja C40 rekomenduje, aby w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych m.in. całkowicie ograniczyć spożycie mięsa i nabiału czy poruszania się samochodami. Gorące tematy, więc pewnie do nich będziemy powracać. Za 5 minut 19.